kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Żałoba w Pszowie. Prokuratura bada sprawę pożaru, w którym zginęło 5 osób. Trump negocjuje, a Putin atakuje Ukrainę. O braku przełomu rozmawiali goście Pulsu Trójki. Ktoś uszkodził wystawę IPN na Placu Litewskim w Lublinie. Instytut zawiadamia policję. Zakończyło się zbieranie śladów i dowodów w Pszowie koło Wodzisławia Śląskiego. Wczoraj wybuchł tam pożar, w którym zginęło 5 osób. Śledczy będą teraz ustalać przyczyny pojawienia się ognia. Budynek, w którym wybuchł pożar, jak przekazali urzędnicy, nie był zgłoszony jako hotel. Nasz reporter Paweł Pawlica rozmawiał z mieszkającymi w budynku w Pszowie. Pan Patryk, wynajmujący jeden z pokoi, przyznaje, że pożar prawdopodobnie wybuchł w kuchni i zaskoczył wszystkich. W tym momencie jak to buchło, ogień nawalnę, kurtka mi paliła się. Ja wyskoczyłem z tego okna. Ciężko. Nie mam nic, wszystko spłonęło. 12 ewakuowanych osób znalazło schronienie w jednym z hosteli w Pszowie. Są pod opieką psychologa i miejskiego ośrodka pomocy. Po tym jak pożar został ugaszony, a pogorzelisko zabezpieczone, na miejsce dotarli prokuratorzy i biegły z zakresu pożarnictwa. Mają ustalić, co było przyczyną pożaru. Na razie śledztwo toczy się w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów, ani nie został zatrzymany. Mówi prokurator Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Wiemy, że obiekt ten nie funkcjonował jako hostel. Był to raczej taki najem okazjonalny pokojów dla łącznie 18 osób w wieku między 30 a 67 lat. W pożarze zginęło 5 osób, to 4 mężczyzn i 1 kobieta. Pszów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Restrykcje mogą dotknąć polski przemysł drobiarski. Mówi się m.in. o tymczasowym zakazie hodowli na poziomie regionów i czasowych utrudnieniach w eksporcie mięsa czy jaj. Wszystko przez kolejne ogniska ptasiej grypy. Dodatkowych działań niwelujących ryzyko wystąpienia tej choroby domaga się Komisja Europejska. Restrykcjami objęte będą polskie zagłębia produkcyjne i największe fermy gęsi, indyków, kurniosek czy brojlerów. Cykliczne występowanie ptasiej grypy w największych skupiskach produkcji tego rodzaju drobiu skłoniło Komisję Europejską do nałożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. Zdajemy sobie czas na negocjacje, ale też wszystko zależy od tego, czy będziemy zgłaszać nowe ogniska. Mówił główny lekarz weterynarii Krzysztof Jażdżewski. Branża planuje cykliczne spotkania z władzami resortu rolnictwa oraz przedstawicielami z Brukseli. Restrykcje miałyby wejść od przyszłego tygodnia. Unia Europejska serwuje nam ograniczenia eksportowe na rejony włączające praktycznie całą Wielkopolskę, Mazowieckie i Warmii i Mazury. Chce nas wyłączyć na okres 30 dni. Opisywał prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Wiesław Różański. Polska to drobiarska potęga w Unii Europejskiej. Jesteśmy czołowym eksporterem i producentem tego mięsa z roczną produkcją przekraczającą 3,5 miliona ton. Michał Fadusio, Polskie Radio. Donald Trump po raz kolejny obarcza winą za wybuch wojny w Ukrainie swojego poprzednika Joe Bidena i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Komentując rosyjski atak na Sumy, Trump również stwierdził, że jest to wina Bidena, jednocześnie sugerując, że Rosjanie zabili ponad 30 cywilów w Sumach przez pomyłkę. O tym rozmawiali goście Pulsu Trójki. Amerykanistka Magdalena Górnicka-Partyka mówi, że prezydent USA nadal czeka na swój sukces negocjacyjny. Donald Trump bierze, Władimir Putin bierze go na przeczekanie i Donald Trump chce trochę skłonić Rosję do tego, żeby przyspieszyła, żeby pokazała, że jej też zależy na tym, na czym zależy Donaldowi Trumpowi, żeby na osiągnięciu porozumienia. Donald Trump ciągle nie może ogłosić sukcesu i chyba to go boli najbardziej. Nie znamy żadnych szczegółów prowadzonych rozmów, ani tematów, ani tego, czy zanotowano postęp, dodaje dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Te rozmowy rzeczywiście nie idą dobrze, mimo tego, że mamy intensyfikację kontaktu w ostatnim czasie. Nic nie wskazuje na to, aby doszło do jakiegokolwiek znaczącego zbliżenia stron. Powiedziawszy to, muszę jednak dodać, że nie wiemy, o czym strony rozmawiają. Znaczy wiemy, że rozmawiają o uregulowaniu wojny rosyjsko-ukraińskiej i pewnie innych sprawach. Natomiast jakie są konkretnie propozycje na stole, jeśli chodzi w szczególności o stronę amerykańską, tego nie wiemy. Liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego ataku na Sumy wzrosła dziś do 35 rannych. Rannych zostało 117 osób. Lubelski oddział IPN zawiadamia policję o zniszczonej wystawie na Placu Litewskim. Nieznani sprawcy uszkodzili ekspozycję Śmierć za człowieczeństwo, rodzina Ulmów. To druga wystawa Instytutu zniszczona przez wandali, mówi dyrektor oddziału IPN w Lublinie dr Robert Derewenda. To bardzo przykra sytuacja, że w samym centrum Lublina przed Pocztą Główną na Placu Litewskim dochodzi do tak chuligańskich wybryków jak zniszczenie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej. Warto zwrócić uwagę, że wystawy Instytutu Pamięci Narodowej, które są umieszczane w przestrzeni publicznej, opowiadają o naszej ojczystej historii. Dyrektor Derewenda dodaje, że IPN nadal będzie w przestrzeni miasta prezentować tego typu wystawy edukacyjne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu opady deszczu, późnym wieczorem na zachodzie jeszcze burzowo. W nocy od 6 do 11 stopni, we wtorek od 13 na Podhalu do 16 na Dolnym Śląsku, 21 w centrum i 22 na północy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Google TV Sony aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5199 zł. Teraz za jedyne 4499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Wielkanoc już za chwilę, a ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się, zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Emocje sięgają zenitu? Jak tak, to ostatni dzień Allegro Days. Łap promocje do minus 40%. Czekają na ciebie tysiące produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Tylko do końca dnia. Jak tak, to Allegro. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Carrefourze, czuć już święta. Mają wszystko na Wielkanoc. Serek Filadelfia 125 gramów. Wybrane rodzaje w promocji 2 plus 1 gratis. 4,66 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 kwietnia. Cena przed obniżką 6,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 19. Rotacja. Olga Szućko i Marta Malinowska. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy poniedziałkową rotację. Can you catch these bits? some guy comes up, says I'm his type. I just threw up in my mouth when he just tried to ask me out. Yet don't approach me, I just wanna dance with my friends. Yeah. Wet Leg i Catch This Fist. To właśnie dzięki temu nagraniu rozpoczęliśmy dzisiejszą rotację z mocnym uderzeniem, takie, które może poprzestawiać z dużą siłą naprawdę niektóre dotychczas panujące na tej antenie elementy, ale to nie znaczy, że dalej będziemy w rotacji robić bałagan. To oznacza tylko tyle, że Catch This Fist to jest najnowszy singiel od brytyjskiego duetu Wet Leg, który oficjalnie już zapowiedział długo oczekiwaną nową płytę i ta płyta Moisturizer ukaże się 11 lipca. Polecam zajrzeć na stronę zespołu Wet Leg, bo ona przypomina taki stary internet z 97 roku. Można nawet w Snake'a sobie zagrać, tylko ta gra jest trochę oszukana, ale może nie będę mówiła dlaczego. Powiem natomiast, że Keep Moving i Charlotte Day Wilson to jest kolejny singiel, który pojawia się w dzisiejszej rotacji i to nie jest nowość, 2021 rok. Around the bending of your thigh, I would. Oh, the time comes, the time it always comes too soon. I wish that I could slow it down with you. I wish that I could focus, yeah. Just trying to navigate your skin and bones, trying to find my way, way back home. 16 minut po godzinie 19 w rotacji Charlotte Day Wilson, nagranie zatytułowane Keep Moving. To zdecydowanie jeden z moich ulubionych głosów, jeśli chodzi o tę współczesną scenę R&B. Artystka pochodząca z Kanady, współpracująca zresztą z tamtejszą sceną około jazzową, między innymi z triem Bad Bad Not Good, które współprodukowało nagranie grające już w tle. Kendrick Lamar, płyta Damn, nagranie pod tytułem Last. I need some water. Something came over me. Way too high to simmer down. Might as well overheat. Too close to comfort. That's blood rush, my favorite thing. Heartbeat racing like a junkies. I just need you to warm me. Am I asking too much? Let me put the head in. Let me put the head in. It is okay. She said it's okay. Wake up in the morning, think about money, kick your feet up. Watch you a comedy, take a shit, then roll some weed up. Go hit you a lick, go fuck on a bitch, don't go to work today. Cop you a fiddle, maybe some kicks and make it. Morning is not care, I was lost if I exit, no time for battles. Well, I never expected. Wake up in the morning, think about money, kick your feet up. Watch you a comedy, hold up. Wake up in the morning, think about money, kick your feet up. Watch you a comedy, take a shit, then roll some weed up. Go hit you a lick, go fuck on a bitch, don't go to work today. Cop you a fiddle, maybe some kicks and make it work today. Hang with the homies, stun on your baby mama, sip some lean. Go get a pistol, shoot out the window, bet your favorite team. Play you some Madden, go to the club or your mama house. Whatever you're doing, just make it I count. Need some water. Wake up in the morning, thinking about money, kick your feet up. Hop in the shower, put on your makeup, lace your weave up. Touch on yourself, call up your nigga, tell him he ain't shit. Credit card scam, get you a visa, make make it pay your rent. Hop on the ground, flex on the bitches that be hating on you. Pop you a pill, call up your bitches, have them waiting on you. Go to the club, have you some fun, make that ass bounce. It's whatever, just make it I count. I need some water. Something came over me. Way too hot to simmer down. Might as well overheat. Too close to comfort. That's blood rush, my favorite thing. Heartbeat racing like a junkie's. I just need you to warm me. Am I asking too much? Let me put the head in. Ooh, I don't want more than that. Girl, I respect the cat. I promise just a touch. Let me put the head in. If it's okay. She said it's okay. I wake in the morning, my head spinning from the last night. Both in a trance, feelings I dead, what a fast life. Manager called, the lobby call, it's 11:30. Did this before, promised myself I'd be an hour early. Room full of clothes, bag full of money, call it loose change. Bump on my jewelry, 100K, I lost a new chain. Hop on a bird, hit the next city for another M. Take me a nap, then do it again. We all woke up, tryna tune to the daily news. Looking for confirmation, hoping election wasn't true. All of us worried, all of us buried in our feelings deep. None of us married to his proposal, make us feel cheap. Stale and sad, distraught and mad, tell a neighbor about it. Bet they agree, parade the streets with your voice proudly. Time passed and things changed, reverting back to our daily program. Stuck in our ways, lust. Lately I feel like I've been lusting over the fame. Lately we lust on the same routine of shame. Lately my lust been heightened. Lately it's all contradiction. Lately I'm not here. Lately I lust over self. Lust turn into fear. Lately in James 4:4 it says friend of the world is enemy of the Lord. Brace yourself. Lust is all yours. I need some water. Something came over me. Way too hot to simmer down. Might as well overheat. Too close to comfort. That's blood rush, my favorite thing. Heartbeat racing like a junkie's. I just need you to warm me. Am I asking too much? the head. It is okay. She said it's okay. Kendrick Lamar i Last w rotacji 2017 rok, płyta Damn. Ja bardzo lubię wracać do tego albumu, najczęściej porównywanego do ubiegłorocznej płyty Kendricka Lamara, które gdybyśmy mieli w jakikolwiek sposób selekcjonować czy segregować jego rotację, no to jest tym wydawnictwem bardzo surowym, bardzo takim bezpośrednim w przekazie, bez dodatków umuzykalnych, jak to dzieje się na przykład na albumie To Pimp a Butterfly, ale tak się złożyło, że ta płyta, czyli płyta Damn, ukazała się dokładnie 8 lat temu, 14 kwietnia 2017 roku. Przypadek. No, tak się składa, że chciałam ją zagrać, nie wiedząc jeszcze o tym, że ta data się tak złożyła, ale to widocznie przeznaczenie. To teraz czas na coś z najnowszych wydawnictw. Promise the earth, but what is it worth? Yeah. The broken, broken pieces of your time. Yeah. You promise the earth, but what is it worth? Yeah. Tak, między innymi brzmi najnowsza płyta Oscara Jeroma, płyta The Fork, a nagranie, które wybrałam na początek, to Worth Nothing. Na początek, bo do tego wydawnictwa jeszcze wrócimy. Zaskakująco wciągnęła mnie ta płyta. Oscar Jerome to brytyjski gitarzysta, związany między innymi z takim zespołem o bardzo dźwięcznej nazwie. Kokoroko, można sobie wymawiać ją, bawiąc się trochę intonacją, ale Oscar Jerome też współpracuje z różnymi twórcami, no i jego płyta The Fork może czasem zbijać z tropu, jeśli chodzi o tytuły utworów, ale ogólnie naprawdę bardzo daje radę. Natomiast jeśli chodzi o te albumy mocno oczekiwane, to myślę, że do takiego grona zalicza się nasza obecna rotacyjna płyta tygodnia. Tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home. And damn if I'm not climbing up a tree right now, and everything is peaceful now, and right then I know that we may go and change something. I couldn't really say that's Bon Iver, oczywiście to o nim mowa. Sable Fable, tak zatytułowany jest ten długo oczekiwany krążek, bo wydany po ponad 5 latach od ostatniego wydawnictwa, ale jednocześnie bardzo ściśle związany z ubiegłoroczną epką. Więc wszyscy ci, którzy lubią poczuć takie głębokie, miejsca wrażliwości, słuchając muzyki, pewnie w dużym skupieniu albo w jakiegoś rodzaju odosobnieniu, bo myślę, że Bon Iver ze względu na bardzo taki indywidualny charakter właśnie tak charakteryzuje swoje brzmienie, to będą z tego wydawnictwa usatysfakcjonowani, gitara, minimalizm i emocje, a także pożegnanie z dawnym sobą, bo tak o tej płycie mówi sam Bon Iver. Rotacja małpa polskieradio.pl to jest niezmiennie nasz adres mailowy. Ostatnio udało mi się zmobilizować trochę słuchaczki i słuchaczy do tego, żeby dali znać, skąd nas słuchają, albo gdzie, albo co szczególnie zapadło im muzycznie w pamięci i trafiło w wasze gusta, więc niezmiennie na takie maile czekamy. Rotacja małpa polskieradio.pl. See no more, that must have been controlled. Green eyes and they bold, coming from my goal. Grip, grip, it holds, the certain chest it grows. We drip, drip, yeah, we pouring. The monster been ignoring. We sleeping, yeah, we snoring. It's knocking, it's important. Let the rhythm raise your thumb and see, yeah, yeah. So show me what you made of. Show me what you made of. Show me what you made of. Show me what you made of. You think I care about your opinions? I think they valid, but they can't do me harm. I'll take it on. Your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel at home, so show me what you made of. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. What you mean? What you mean? What you mean? Say what you mean to me. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oscar Jerome po raz drugi w dzisiejszej rotacji. Desert Belly to jest nagranie, które otwiera płytę The Fork. Piątkowa premiera, więc przypominam jeszcze raz, że to jedna z tych płyt, którą dopisujemy do naszej listy premier połowy kwietnia, już na dobrą sprawę. Słuchając otwarcia tej płyty, nie mogłam po prostu przestać myśleć o innym wydawnictwie z 2012 roku, więc jeżeli ktoś pomyślał, że płyta Damn Kendricka Lamara będzie tą najstarszą w dzisiejszym zestawieniu, no to nie. Mamy jeszcze coś sprzed ponad dekady. To Miguel. Miguel i płyta Kaleidoscope Dream, singiel bardzo popularny wtedy, kiedy ten album się ukazywał. Adorn. Czy ktoś pamięta tę płytę? Czy ktoś pamięta ten czas w muzyce R&B? Rotacja @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Padło wcześniej pytanie od Rafała, czy jest szansa na jakiś jazz tudzież R&B? No więc R&B w takim wydaniu właśnie lat 2010 już zagraliśmy, a teraz jest szansa na to, że posłuchamy, jak producentki, producenci, ale także DJ-skie osoby, bo wszyscy takimi są, radzą sobie w wersji no bardziej zbliżonej do muzyki popularnej. Yeah. That's right, it's nice to meet ya. But you gon' say my name. I'm looking for a man that can take me anywhere, even to the Milky Way. Tonight, I'm your fantasy. Got real good in your limousine. Papa got a brand new lick. relevant to me. I want the same that I see on the screen. That's a PPV. Take a load of me. I'm a freaky sleaze. Check my body to the beat. I'm a freaky sleaze. Check my body, body, check my body, body. LSDXOXO, Boys Noise, a także VTSS w singlu Red. To nagranie no z niedawna bardzo, sprzed 2 tygodni chyba tak mniej więcej. Są tacy, którzy lubią wyszukiwać polskie nazwiska w napisach końcowych w kinach, a są też tacy, którzy zawsze zwracają uwagę na to, jacy polscy artyści pojawiają się na dużych zagranicznych festiwalach. No i teraz trzeba wspomnieć o tym, że VTSS to ta polska artystka, która grała w ten weekend na Coachelli. W rotacji zagramy teraz nagranie od duetu Royksop, który zaproponował ostatnio płytę z koncertowymi wersjami ich bardzo popularnych utworów. Impossible, perfect dream. Impossible, czyli Royksopp razem z Alison Goldfrapp, a płyta True Electric to ich najnowsze wydawnictwo, na którym możemy usłyszeć 19 studyjnych wersji piosenek wykonywanych na żywo podczas trasy koncertowej True Electric w 2023 roku. Zespół postanowił ugruntować swoją pozycję na scenie muzyki elektronicznej i bardzo dobrze, bo ta scena w ostatnim czasie niesamowicie się rozrasta. Szkoda by było, żeby Royksopp odeszli w jakąś taką, może niezupełną niepamięć, ale delikatną. Olga Szućko i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy. My rotację kończymy nagraniem Kelly Lee Owens w remiksie Orly, a jutro rotacja z Kubą Ambrożewskim. Słyszymy się w środę. Do wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkanocne zakupy robię w Lidlu, bo w nim jest wszystko, co sprawi, że święta będą pyszne i wyjątkowe, a radość zagości przy rodzinnym stole. Już teraz z kuponem Lidl Plus. Twaróg sernikowy Pilos 1 kg, jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek masło ekstra osełka Pilos 300 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Wiosna jazzowa. Zakopane 2025. Cztery dni pełne niezwykłych brzmień w sercu Tatr. Na scenie między innymi Laboratorium, Krystyna Plońko, Myrczek and Schmidt Quintet, Krzysztof Herdzin, Sojka Quartet, Raduli Skład w hołdzie Zbigniewowi Jakubkowi oraz Daryl Strokes. 30 kwietnia, 3 maja. Bilety już w sprzedaży. Kup online na zakopane-sklep.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny – Województwo Małopolskie. Partner strategiczny – Nosalowy Dwór, Resort i Spa. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Już wkrótce Europejski Kongres Gospodarczy. Największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej. Zapraszamy od 23 do 25 kwietnia do Katowic. Program dostępny na www.eec.poland.eu. Główny patron medialny Polskie Radio. Halo, Mariolka? Muszę ci powiedzieć, że te zakupy w Media Expert to coraz bardziej się opłacają. No jak? Nie dość, że są przeceny na święta, super produkty w super cenach, to teraz jak kupimy na raty 0%, to dostaniemy kod rabatowy na kolejne zakupy. No wiadomo, kasa na kolejne zakupy zawsze się przyda. Nie ma za co, kochana. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji 30 lat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.